Başımı dizine yaslayıp saatlerce ağlamak istiyorum. Gözlerimin gördüğü her şeyi bir anda silip atmayı istiyorum. Çok acı çektim biliyorsun. Acılar geçsin istiyorum. Kendimi kaybettim gülüm. Seni bulmayı istiyorum. Fotoğraflar dağılmış etrafa. İçim paramparça. Unutmak ne kadar zaman alır bilmiyorum aslında. Üstüme geliyor duvarlar. Boğuluyorum ben dumandan. Her şey bitmiş aslında. Yaşıyorum ben boşlukta. Başımı alıp gitmeye istiyorum ben aslında. Dünya zaten yalan. Görüyorum her bakışında. Elim titriyor hala bak. Neredeler bu insanlar? Kimse bilmiyor aslında. Dertlerimi bana baktığında. Yorgun gözlerim her zaman. Bilmiyorlar onlar da. Silmek istiyorum ben. Aklımda her ne varsa. Fotoğraflar dağılmış etrafa. İçim paramparça. Unutmak ne kadar zaman alır bilmiyorum aslında. Üstüme geliyor duvarlar. Boğuluyorum ben dumandan. Her şey bitmiş aslında. Yaşıyorum ben boşlukta.